facetów. Suplement diety Vitotal. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 24 kwietnia, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Na porozumienie w Unii w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji można liczyć nie wcześniej niż w przyszłym miesiącu, informuje szef MSZ-u. Kwestie bezpieczeństwa Polski i naszego regionu omówią jutro szefowie rządów Polski i Estonii. We wprowadzenie zakazu rejestracji samochodów spalinowych w 2035 roku nie wierzy szef Orlenu. Nie wcześniej niż w przyszłym miesiącu można liczyć na porozumienie w Unii w sprawie 11 pakietu sankcji wobec Rosji, tak uważa minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. W piątek Komisja Europejska przeprowadziła konsultacje z unijnymi krajami i poinformowała, co zamierza wpisać do projektu 11 pakietu restrykcji. Beata Płomecka. O 11 pakiecie sankcji minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau mówił tak. To wszystko jest jeszcze w fazie rzeczywiście dyskusji. Rzecz będzie zamknięta nie wcześniej, dopiero niż głęboko w maju. Po piątkowych konsultacjach Komisja Europejska przystała na polski postulat i zdecydowała się zaproponować zakaz importu ropy północnym odcinkiem rurociągu Przyjaźń. Ale jak usłyszałam nieoficjalnie, nie zgadzają się na to Niemcy, które same zapowiadały w ubiegłym roku, że przestaną pobierać surowiec północnym odcinkiem. Przypomnę, że Unia już w ubiegłym roku nałożyła restrykcje na ropę, ale tylko sprowadzaną drogą morską. Wyjątkiem są rurociągi, bo chciały tego Węgry, Czechy i Słowacja, korzystające z południowego odcinka Przyjaźni. Polska domagała się sankcji na północny odcinek, by nie narazić się na odszkodowania za zerwany kontrakt. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Kwestie bezpieczeństwa Polski i naszego regionu, a także relacje dwustronne i współpraca na różnych szczeblach znajdą się wśród głównych tematów jutrzejszego spotkania premiera Mateusza Morawieckiego z premierem Estonii Kają Kallas, zapowiedział rzecznik rządu Piotr Miller. Spotkanie rozpocznie się przed południem. Miller zapowiedział, że podczas rozmów szef polskiego rządu poruszy temat dalszych kroków, które wraz z Estonią możemy podjąć, aby wzmacniać zaangażowanie na rzecz bezpieczeństwa naszego regionu. Regionu wschodniej flanki NATO, którego częścią są Polska i Estonia, intensywnie współpracuje w zakresie umocnienia naszego bezpieczeństwa. Polska aktywnie wspiera Estonię w ramach Baltic Air Policing, wskazał rzecznik rządu. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek powiedział w TVP Info, że nie wierzy, że w 2035 roku w Unii Europejskiej wprowadzony zostanie zakaz rejestracji samochodów spalinowych. Jego zdaniem nie stać na to ani Polski, ani pozostałych państw Europy. Daniel Obajtek zwrócił uwagę na wysokie koszty takiej transformacji. Paliwo wodorowe, choćby wodór zeroemisyjny, to jest potężny koszt. To są też technologie, które są bardzo drogie, więc ja uważam, że ta transformacja paliwowa będzie powoli kroczyć, ale ona będzie zdecydowanie wolniej kroczyć niż to, co twierdzi komisja, niż to, że 2035 rok zakaz. Uważam, że ten termin będzie przesuwany. Trudno jest dostosować tak szybko technologię, trudno jest dostosować tak szybko generalnie całą branżę samochodową, by nagle był tak szybki przeskok. Daniel Obajtek dodał, że transformacja paliwowa będzie postępować, ale tempem ewolucyjnym, a nie rewolucyjnym. W berlińskim oddziale Instytutu Pileckiego została otwarta wystawa poświęcona rzezi woli. Opowiada ona o ludobójstwie mieszkańców stołecznej dzielnicy, a także o wymiarze sprawiedliwości w powojennych Niemczech i braku konsekwencji dla sprawców zbrodni. Ideą wystawy jest przypomnienie, że odpowiedzialni za wymordowanie mieszkańców Woli nie ponieśli żadnej odpowiedzialności. Wystawa pokazuje dokumenty ze śledztwa pokazujące, kto podpisał się pod fałszywą konkluzją tego śledztwa, która oczyszczała głównych zbrodniarzy z odpowiedzialności. Wyjaśnia Mateusz Werner, pełnomocnik dyrektora Instytutu Pileckiego do spraw programowych, który dodaje, że na wystawie jest między innymi pokazane przyzwolenie demokratycznych Niemiec na to, by zbrodniarz wojenny mógł funkcjonować w społeczeństwie. Między innymi Hans Reinefart, który dowodził jednostkami generała SS. Po wojnie wrócił do zawodu adwokata, a później zrobił karierę polityczną. Na ekspozycji zgromadzono kilkadziesiąt zdjęć, dokumenty i materiały filmowe. Dostępna jest też multimedialna gra, której tematem jest sądzenie sprawców rzezi Woli. Witold Banach, Polskie Radio. Do masowych mordów mieszkańców Woli doszło między 5 a 7 sierpnia 1944 roku. W masowych egzekucjach zginęło, według różnych szacunków, od 40 do nawet 60 tysięcy mieszkańców tej dzielnicy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże, możliwe przelotne opady deszczu w całym kraju. Z kolei w górach może spaść deszcz ze śniegiem, a także sam śnieg. Na południowym wschodzie kraju również opady deszczu, a na wschodzie lokalnie burze. Na termometrach od 9 stopni w rejonach podgórskich Sudetów i lokalnie w rejonie Zalewu Wiślanego do 14 stopni na wschodzie. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jedno pół, jeszcze pół. O, trzy połówki. I razem mamy 1,5. 1,5% podatku można przekazać na pomoc potrzebującym. Czekają tysiące organizacji pożytku publicznego. Wystarczy wskazać jedną z nich w rozliczeniu podatkowym od osób fizycznych za 2022 rok. Lista organizacji znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. Ogłoszenie społeczne. 6 minut po godzinie 22. Dobry wieczór, Łukasz Szwed. Witam Państwa. Wieczór w Trójce. Przed nami reportaż o flisaku, który nie musi się specjalnie przełamywać, żeby doskonale radzić sobie z przełomami Dunajca, bo po prostu to kocha. Następnie w Trójce Literackiej pomówimy o handlu ziemią na dużą skalę, muszę dodać. A na zakończenie zapraszam na kolejny odcinek serialu radiowego pod tytułem Swoją drogą. Ciekawe, dokąd dziś naszych bohaterów zaprowadzi ta droga. Wielka miłość. Stanisław Migdał z Polskiego Stowarzyszenia Flisaków Pienińskich na Dunajcu pływa od ponad 40 lat. To tradycja przekazywana z pokolenia na pokolenie. Zapraszam do wysłuchania reportażu Moniki Chrobak pod tytułem Flisacka opowieść. Reportaż w Trójce. Dziecze koron szczyt, sięga jego zmór. Już od wieku ród flisaków szerze polski gór. Każdy flisak zrób, swoją łódkę mam. We Dunajcu wiarę w sercu, szczęście w domu mam. taka chwila ciszy, chwila tego piękna jest potrzebna człowiekowi, bo to go troszeczkę w inny świat przenosi. Najpiękniejszym miejscem, tak według mnie, to jest Paćmiechowa skała. Może nie jest najwyższo, bo nam nic są od Sokolicy. Sokolica na pewno bardziej taka jest okazalsa, ale to jest takie urokliwe miejsce, takie jakieś, jakby jakąś tajemnicę miało w sobie. Samo to, że jak płynę pod to, spod Mnichów, pod Paćmiech, to się robi ciaśni. Ten Dunaj się zwęża, zakręt jest w prawo, ostry. I robi się jakby mrok, choć nawet słonko świeci, to się robi tak ciemniej. No taka jakaś atmosfera tajemnicza tam jest. Tym bardziej, że chcący spod Paćmiecha popatrzeć na syt, to trzeba mocno do góry głowę zadrzeć, bo to ściana naprawdę pionowa. A co jest na Paćmiechowej skale? Jest przez samą przyrodę stworzona podobizna polskiego godła, polskiego orła. I to tys, jak się tak patrzy i tak sobie myśli, jak to się samo tak mogło utworzyć. Nikt tu przecież nic nie rzeźbił, nikt to z żadnego dłotka tu nie przyłożył, a jednak przyroda sama potrafiła coś takiego stworzyć. I tak nieraz nawet turystów gadał, popatrzcie, jak to się na to świecie układało. Tyle rąk się wyciągało po to ziemię. Każdy by chciał. A tu jest znak, że to przecież polskie było, jest i będzie i potwierdzony tym znakiem, jakby pieczęcią na tej skale. Gdzie Dunajca prąd, miecie urek szlur, a na każdej gości pełno jest lisaków dwóch. Każdy w lisach zrób swoją łódkę ma, chleb Dunajcu, wiarę w sercu, szczęście w domu ma. Gdzie Dunajca skręt, targa pienim drzew, koło drogi ludu Bogi nuci wnioski swe. Każdy w lisach zdrów swoją łódkę ma, lew Dunajcu wiarę w sercu, szczęście w domu ma. Łódka szczelno zaimpregnowano. Może, żeby było to lepiej widać, to ją przewrócimy. O, jak widać, ona się składa z 5 czółen, no bo teraz już trzeba tych osób 12 na łódkę wziąć, no to i nośność musi być większa, więc i szerokość, i długość. Są sprysy, które są w lisaku potrzebne do sterowania łódką. Są smrekowe gałęzie. One zabezpieczają przód łódki, nosy, jak my to gadamy. Przed tym, że jak wpływamy duże fale, żeby no ta woda z przodu do łódki się nie wlewała. I każdy stara się mieć te gałęzie świeże. No i o tej stu widzi pani mu świeżutkie smrekowe gałęzie. Wepchane są pod rozpasztek, bo ten element czołna nazywa się rozpasztek. On jest po to, żeby usztywniać burty. Tak jak kierowca jest przywiązany może do swojego samochodu, jak nim jeździ, na nim zarobią, tak i ja jest przywiązany do swojej łódki. No wyraz, że to jest moja własność, musiałem sobie ją, nadzę nie musiałem, ale akurat osobiście sobie zrobił. No i muszę go nie odbać. Pani radę tutaj? To musi pani dać rękę. Tak. O, śmiało na tu, na ulicy. To ja sobie sprysy wezmę. Tak, wstaję sobie. Przejdę może tu dalej. Zaczęło się u mnie w lisactwo w wieku szkoły podstawowej. No bo już tam z grubsa co ich planował, czy może nie tyle ja osobiście, co ojciec, bo z ojcem pływałem jako pomocnik później. No ale już zachęcał, żeby wyjść z niej na te łódki. Ale już sobie mniej więcej wiedział, gdzie to jest, co to jest. A potem, jak już się zbliżał 18 rok, no bo tam 18 roku skończone, żeby zaczynać przygodę z lisactwem, no to już wcześniej we wychodził i już we sobie płynął jako flisok. Już mi ten styrnik, który był koło mnie, sprysę do ręki dawał. No i trzeba było sobie radzić. Pływałem z ojcem, ojciec był mistrzem, ja pomocnikiem na pierwszym roku. niż tam po pomocniku troszeczkę tam z wyrcy. Bo jak mu źle jedzie, no to ten z przodu nie dość, że musi to turystu opowiadać, musi się nimi zająć, to jest ten musi patrzeć, jak ta łódka idzie, a to nie jest takie komfortowe, a więc no ci młodzicy, tak samo i ja, no to tam parę razy łopieprza dostał. Do wody trzeba mieć respekt, bo woda to żywioł. Ona jak jest taka niewysoko, no to może nie sprawia takiego wrażenia, jakiegoś zagrożenia. Ale nie zawsze jest taka spokojnie płynąca. Nieraz jest woda dużo. I dobrze jak akurat ten okres pomocnika, zwłaszcza te pierwsze dni, przypadnie na taką normalną wodę. Kiedy fajnie, spokojnie ona sobie płynie. Wtedy no ten strach jest miejsce, bo tu jak ktoś powie, że się nie bał w ogóle, to na pewno cygani. Każdy jakieś tam obawy ma. Choćby nie wiadomo, jaki tam był kozak. No i ja to jest, no, te pierwsze razy to człowiek tam troszeczkę strachu co miał. Zwłaszcza w takie miejsca, gdzie ta rzeka przyspiesza mocno, a w Pininach, w przełomie Dunajca takie miejsca są. Że na przykład nurt jest bardzo szybki, fale duże i nie można pozwolić tej łodce, żeby ona sobie w prawo czy w lewo sama skręcała. Trzeba ją tak prowadzić, żeby nie postawić bokia do fali, bo wtedy by no ta fala wody do łódki rzuciła. Nie roz, może i tak dużo, żeby to zagrażało bezpieczeństwu turystów. A więc trzeba się starać, żeby nosami do tej fali, żeby prosto ta łódka szła. Na pewno nie można być delikatnym, samo to, że na tą pogodę przeróżną trzeba być odporny. Bo pierwsza burza w przełomie Dunajca na mnie zrobiła wrażenie niesamowite. No tak na otwartej przestrzeni no nie czuję się tak, no gdzieś tam zagrzmi, gdzieś tam błyśnie, ale tu jak we wnętrzu tego przełomu piorun uderzy, to efekty są niesamowite. Mnie się trafiło akurat tak, że my płynęli, to był czerwiec, no przysła burza, tak leciutko, gdzieś tam rozgrzmiało, gdzieś tam drugi roz i do reszty jak nie pieprznie, przepraszam za wyrażenie, się okazało, że zaraz koło nasy łódki w prawy brzeg piorun uderzył. Jak my byli na tej łódce, wszyscy od razu my leżeli na lewej stronie. I ja tylko jak tak popatrzyłem do tyłu, tylko widziałem jak opada jakiś tam muł mech, który tam ten piorun wyrzucił w powietrze. Tylko tak po wodzie to zaczęło spadać. I ryby zaczęły wypływać do góry brzuchami. A więc ten, rażony tym prądem, no po prostu zostały ogłuszone. Panika była niesamowita. Już chcieli ludzie uciekać, no że nie było jak do brzegu dojechać. Jak przypuszczam, jakby to było takie miejsce, gdzie się od razu do brzegu dopłynąć, to by nas zmusili, żeby my do tego brzegu dopłynęli i pewnie by od razu uciekli. No ale to było akurat takie miejsce, gdzie nie było to możliwe i spokojnie zaczęliśmy tam się rozglądać. Gadamy, już przechodzi, tu jest błękitne niebo widać, zaraz będzie po burzy. No i rzeczywiście, jak na nasze życzenie by to było, uspokoiło się wszystko i dopłynęli my szczęśliwie do końca. Także to pamiętaj i myślę, że ci, co wtedy z nami płynęli, to będą pamiętać do końca życia. Tam, gdzie Dunajca płyną bystre wody, gdzie Ślisarstwo w Pieninach to tak turystycznie pierwsza połowa XIX wieku, no bo rok 1832 uważany jest za rok rozpoczęcia takiej turystycznej spływu po Dunajcu. No ale przecież jak ludzie nad wodami żyli, tak samo i nad Dunajcem, jak tu pierwszy ktoś tam osiadł, czy grupa ludzi, no to już te rzeki korzystali. Nie ino ich żywiła, bo przecież ryby w niej żyły, ale również wykorzystywali do transportu. Ślisace jest spłynąć na dół, to pół biedy było. To jest dla niej była wtedy lekko robota. Gorzej było wrócić z tymi łódkami nazad. Bo nie było transportu tutaj jak dziś, że se na przystani w Pioska załaduje łódkę na samochód i on ją tu wygodnie wywiezie. Wtedy trzeba było te łódki wyciągnąć pod prąd. No i jak słupy tam tych turystów z Czawnicy z łódki wysadzili, tu rozwiązywali łódkę i zaraz ją wiązali, ale inaczej. Nie, czółna obok siebie i no jedno za drugim, żeby zmniejszyć upór wody. No i jeden brał wtedy linę, z przodu ciągnął to wszystko, a drugi set koło tych łódek miał w rękach taką długą sprysę, nazywała się łodpychacka. Wyjątkowo była, specjalnie była zrobiona po to, żeby można było od brzegu te czółna odpychać. No bo wiadomo, nie wszędzie było tak fajnie przy brzegu. No były i skały, trzeba je było mijać, były miejsca, gdzie trzeba było dali na wodę te łódki odepchnąć. A więc szli pininami pod prąd, wciągnęli tą łódkę aż do przystani początkowej. No ja tego nie przeżył na własne skórze, w tego nie łodcu, ale ojciec mój nieraz opowiadał, bo łódki ciągnął. I gada, jak było jeszcze dwóch zgranych chłopów, no to robota nawet fajnie szła. Ale jak byli tacy, co jeszcze nie mieli wprawy, tam ze sobą pierwszy raz, drugi zaconali, no to się jego robota nieraz komplikowała. Tym bardziej, że były miejsca bardzo takie trudne do przejścia. Na przykład nizy skoku Janosika zaraz jest Świnia Skała. Prawie pionowo łączy się z wodą. I tam przejść było bardzo ciężko. Raz woda głęboko koło niej, a więc trzeba było po tej pionowej skale jakoś krok za krokiem iść pomału, żeby przejść. I co ciekawe, jak taki ciągnący łódkę flisok, początkujący, nie wiedział w toru nogu zacząć wchodzić na tą skałę, to już mu się potem kroki nie zgodziły, już mu się te stopnie czy te półki, na które stopę stawiał, nie zgadzały i nie dało się dalej iść. Trzeba się było wrócić. I właśnie po takich paru próbach nieudanego przejścia, no to narzekali, złorzeczyli, przeklinali tą skałę i z tym też związana jest nazwa Świnia Skała. No, stanęła na drodze jak świnia i przeskoczyła. Jak wspominałem wcześniej, Świnia Skała jest poniżej skoku Janosika. Skok Janosika to jest takie dość wyjątkowe miejsce, bo tam skały wchodzą w nurt, w koryto Dunajca, w nurt rzeki i tam się bardzo koryto rzeki robi wąskie, a przy okazji robi się głęboko, bo tam jest 12 metrów głębokości. Jak wiecie, Janosik to taka postać legendarna, chociaż historyczna, prawdziwa. No i w Pininaw ty się o Janosiku wspomina. Tam właśnie w tych skałach na lewo brzegu zbójnickiego skoku Janosika, są nawet odciśnięte w skale kierpce tego zbójnika. Bo on jak uciekał z Węgier, jak go żandarmi ścigali, to wiedział o tym wąskim miejscu na Dunajcu i tam postanowił, że przeskoczy na drugą stronę. I myślał, że się w ten sposób uratuje, no bo nie każdy miał takie zdolności jak Janosik. I rzeczywiście przyleciał na Dunajec, odbił się z prawego brzegu, przeskoczył na lewy i tak mocno na tym lewym brzegu wylądował, zaraz jego kierpce w tej skale się odbiły. I ślady tych kierpce do dziś tam widać. A cytufina był, ile prawdy w tym zbójnickim skoku jest, no to już zostawił dla każdego, nie wsiedy domyślo. No my wiecie, na tyłce turystów morznych. Jedni chcą, żeby im ino kawę opowiadać, inni by chcieli może posłać jakieś takie poważniejsze rzeczy, ale najczęściej właśnie chcą, żeby się jednak śmiać, żeby się bawić. I mamy i dla takich fajne miejsca, troszeczkę przed Faćmiechem jest góra, która się nazywa Golica i w tej właśnie górze są skały i my te skały nazywamy Mnichy. Siedem mnichów, bo jest siedem skał. Wygląda, przypominają kaptury i właśnie z tymi skałami związana jest taka legenda. Legenda, która mówi, że te skały to siedmiu mnichów, którzy zostali w nie zamienieni, zaklęci. Za co to tak nawet dokładnie nie wiemy. Tam się różnie domyślamy, ale pewności nie ma. W każdym razie to korę cierpią do dziś. I ta kora skończy się dopiero wtedy, kiedy na którejś z flisackich łódek popłynie kobieta, co jeszcze nigdy swojego chłopa nie zdradziła. No i jak spływ istnieje 191 sezon, tak się jeszcze tako nie znalazła, bo z zeszłego roku jeszcze w październiku, jak my pływali, to mnichy jeszcze ciągle te skały byli zamienieni. No chyba, żeby w tym roku już jako była, ale nie wierzę. Jak przez 191 roków się tako nie znalazła, to pewnie tym bardziej teraz się nie znajdzie. Znam ja jeden śliczny zamek, jest pina Zamkowa Góra. Na tej górze jest dziś są ruiny zamku, zamku Pienińskiego, jak się go dziś nazywa, albo to jest inaczej zamku Kingi. I Kinga, no jak najbardziej postać historyczna, chociaż i wiele legend z nią związanych jest, ale fakty są takie, że kiedy w XIII wieku na Polskę, nie inno na Polskę, najeżdżali Tatarzy, to uciekała w Pieniny, żeby się przed Tatarami chronić. Zamek był w niedostępnym miejscu. Dziś do jego ruin prowadzi szlak turystyczny, w miarę nawet wygodny, ale kiedyś tak nie było. Kiedyś po pionowej skale od dołu byli wszyscy, którzy na zamku chcieli się znaleźć, wciągani, podobno jakimś kołowrotem, no tak słyszałem. Ale wiele jest legend o Kindze, a zwłaszcza o tym, jak ona tu w Pieniny uciekała przed Tatarami. W jaki to cudowny sposób miała tych Tatarów mylić, jak miała zwodzić tą pogoń. Jedna właśnie z tych legend opowiadała, jak to Kinga uciekając ze Starego Sącza znalazła się już u podnóża Pienin. I czując, że Tatarzy mogą być blisko, no chce jakoś uratować te swoje siostry, bo nie sama uciekała, bo przecież 70 zakonnic zakonu Klarysy Starego Sącza wraz z nią w Pieniny do zamku uciekało. A więc nie ino o siebie się troszczyła, ale i o te swoje siostry. No i akurat nadarzyła się okazja, bo Kinga, będąc już u podnóża Pienin, widzi chłopa, który na swoim polu sieje pszenicę. I myśli sobie tak. Powiem mu, że jak Tatarzy go będą pytać, czy widział uciekających, to nie w godo ino prawdę. I podchodzi do chłopa, godo mu coś boze, no daj boze. I gospodarzu, jakbyś czasami w to pytał, czy tu w to się uciekał, to mu powiecie, że uciekał, żeście widzieli uciekający. No i poleciały posły dali. No a chłop został siać. No to wie, co rasioł, ale noc go zastała. Na następny dzień idzie, żeby tu pracę swoją kontynuować. I co widzi? Ta pszenica, którą no wczoraj dopiero w ziemię wrzucał, dziś jest dojrzało. No można by ją kosić, no dojrzało, można by ją było zbierać, a więc trzeba taką sytuację wykorzystać. I już nie sieje, ale za co no to pszenicę zbiera, za co ją kosić. I wtedy właśnie nadjechali Tatarzy i pytają go, czy widział uciekający? A on domyślił się, o co chodzi. I go to, ta mu Kinga poleciła, prawdo. No widziałem, uciekała tędy, jak ja tę pszenicę siął. No i Tatarzy się porozglądali. Widzą, że pszenica jest dojrzała, widzą, że chłop pszenicę kosi, no to kupę czasu minęło. No to już dali, nie ścigali, ino się zawrócili, odjechali. I Kinga w ten sposób swoje siostry uratowała, siebie uratowała. No a chłop nie skłamał, nie zgrzysył. No jak pszenica obficie obrodziła, no to miał też z tym rodzinę przez następne dni wykormić. Czerwony pan. No ja całe życie swoje przeżył. Stromowca pod trzema koronami. Mogę śmiało powiedzieć, że czy każdy o mnie śmiało może powiedzieć, że jest gór alpiński. Dziadkowie pamiętą, czy mój dziadek chodził w portkaw. Góralski portkaw, one może nie były takie wysywane pięknie jak teraz, ale były to portki z sukna, z łowcy wełny i w tych portkaw chodził. No a Flisak tym bardziej. Musi te portki mieć i ojciec portki miał. I nawet ja po nim te portki łodzić są moje do dziś. Mamy wysywane w nasze tu takie symbole pienińskie, a symbolem Pienin jest oset dziewięci, taki bezłodygowy oset. Co nas jeszcze wyróżnia, jeśli chodzi o portki? Mamy lamówkę czerwoną na boku i ta czerwona lamówka ma no, przypominać, że pod trzema koronami w Sobcano potoku, w sobcańskim wąwozie górale pomogli kiedyś królowi Janowi Kazimierzowi. Kiedy on już jechał do ojczyzny ze Śląska, przejeżdżał między innymi tu przez nasze Pieniny. I tam, jak to pięknie opisał Sienkiewicz w powieści Potop, górale obronili go przed Szwedami. Przelali krew za niego i ta czerwona lamówka to właśnie symbol ty przelany przez górali za króla krwi. Natomiast wysy kosula, przeważnie lniano kosula. Kosula jest pod kamizelką. A kamizelka to jakby taki główny element, a se ustroju, element, który się tak najbardziej rzuca w oczy, bo wysyty tymi właśnie pięknymi motywami kwiatowymi. No i na głowie oczywiście, jak każdy górol, mamy kapelusz z czarnego sukna. No, na kapeluszu wokół, nad tym rondem poziomym jest na czerwonym suknie rząd białych muszelek. Muszelki nie z nad nasyw tu zimnych mórz, z mórz ciepłych. A skąd się tu znalazły? No, prowadziły szlaki handlowe z południa na północ, z północy na południe i ci kupcy tu przejeżdżali. No i jak ten taki towar, którego tu nie było, wieźli, no to każdy chciał jakoś ten swój strój przyozdabiać. No to jak innego stać było, to nabywał od nich ten towar, przyozdabiał muszelkami, a podobno flisacy pływali kiedyś dużo dalej, bo nawet do morza, do Gdańska. I żeby się jakoś wyróżnić, żeby ten staż swój podkreślić, to do kapelusa za każdy taki kurs sobie taki flisok jedną muszelkę przysywał. No nie mam zamiaru się stąd nigdzie wyprowadzać, tym bardziej, że tu wybudowałem dom, tu mam rodzinę i dzieci. Dwóch starszych synów do dziś pływają łódkami. Trzeci synów, choć uprawnienia flisackie ma, no w tej chwili łódkami nie pływa, zajął się już inną profesją i mówi, że no nie ma czasu na flisactwo. Nie znaczy to, że w ogóle nie będzie. Zawsze może do flisactwa wrócić. Tyle lat to istniało i my się będziemy starać i staramy się, żeby to nie zaginęło. No bo wcześniej się chodziło, bo gdy w górach widziało się to może z góry, Szczówkorun, ten Dunajec, ale to jednak inaczej. Jak się płynie po tej wodzie, jak się słyszy szum tej rzeki, no co i tak jakby z nią był związany, nawet zrośnięty. Piękny widok stąd, cudny wiatru wiel, lecz piękniejszy, lecz cudniejszy jest lisaków śpiew. Każdy w lisach wrót, swoją łódkę pcha, lecz Dunajcu wiarę w sercu, szczęście w domu ma. Każdy w lisach wrót, swoją łódkę pcha, lecz Dunajcu wiarę w sercu, szczęście w domu ma. No wreszcie się dowiedziałem, skąd te muszelki na kapeluszach górali. Trzeba jeszcze tylko wyjaśnić, skąd się wziął biały niedźwiedź w Zakopanym. Był to reportaż Moniki Chrobak pod tytułem Flisacka opowieść. Hang it up when you call. gonna hold you down when you literackiej. Kolejna opowieść Artura Owczarskiego o Stanach Zjednoczonych. Dowiemy się, kto komu przed laty sprzedał Luizjanę i dlaczego tak tanio. A swoją drogą, gdyby ktoś miał jakąś ładną, niedrogą, może być używana, to ja chętnie. Trójka literacka. Z gościem audycji, panem Arturem Owczarskim, autorem książki Droga 66, Droga Matka, zbierzemy w dzisiejszym odcinku do Luizjany, która też jest bohaterem pańskiej publikacji. Luizjana to jest stan, który został kupiony od Francji przez Stany Zjednoczone dość późno, chyba w połowie XIX stulecia. 1803 na początku. No w każdym razie to jest stan, który się kojarzy z jazzem mnie, bo to jest stolica Luizjany, Nowy Jorku, miejsce urodzenia Louisa Armstronga, Delta, Mississippi, jakieś mokradła, rozumiem. Tak. Luizjana, gdy to o tym należy powiedzieć, że Napoleon sprzedając Luizjanę sprzedał 1/3 dzisiejszej powierzchni USA. Bo Luizjana na mapie zajmowała obszar od Kanady aż do Nowego Orleanu. To był ten obszar. I ta Luizjana malutka, którą dzisiaj tam zamieszkuje 4 miliony ludzi, to jest dzisiejsza Luizjana. Ale wtedy, sprzedając Luizjanę, sprzedał obszar dzisiejszego 1/3 USA. To takie dwa fantastyczne interesy zrobili Amerykanie. Jedno to właśnie, a drugie kupno Alaski później. Alaskę tak naprawdę, porównując do Luizjany, to był mniejszy interes, ale rzeczywiście powiększyli dwukrotnie obszar kraju. Napoleon potrzebował pieniędzy na wojnę z Prusami. Amerykanie chcieli kupić tylko Nowy Orlean, bo cała ta reszta to była tylko na mapie i tam nie było białych osadników. Tak, do portu już wtedy zresztą. Tak, Nowy Orlean był oknem na świat. Był przydejście rzeki. Tak, był bardzo wartościowy przy największej autostradzie w tamtejszych USA, czyli Mississippi. I od tej Mississippi na zachód to były dzikie tereny, o których czasami ktoś tam zaglądał, ale nic tam nie było. No i kupując Luizjanę, chcieli za nią zapłacić kwotę X, dorzucili 5 milionów dolarów i kupili całość. No więc interes stulecia, jak nie historyczny. A Luizjana? No Luizjana to jest tygiel. Ja nazwałem książkę luizjańską gambo. Gambo to jest zupa. Jest to mieszanka składników z Afryki, z Europy i z amerykańskiego kontynentu. I taka właśnie jest Luizjana. Mój przyjaciel opowiadał mi kiedyś, że gdyby zilustrować Nowy Jork puszką warzyw i Nowy Orlean również, to oczywiście w Nowym Jorku są wszyscy, wszystkie języki świata, restauracje, kulturowy tygiel. Ale gdyby zilustrować taką puszkę warzyw i wylać jej zawartość na stół, to zobaczylibyśmy tu marchewka, tam groszek, tam cukinia. Natomiast puszka, która przedstawiałaby mieszkańców Nowego Orleanu, po wylaniu zawartości nie bylibyśmy w stanie rozróżnić tych warzyw, bo są już ze sobą tak długo i tak się ze sobą zrosły, że jest to niemożliwe. I tutaj wchodzimy na temat kreoli. I mam takie zdjęcie mojego znajomego. Może wyjaśnijmy, kim są. No właśnie. Kiedyś za kreoli uważano osadników z Europy w drugim pokoleniu. Głównie arystokrację. Francuska i hiszpańska. Później zaczęłem to w ten sposób określać w ogóle też ludzi, którzy dla nich pracowali, też czarnych, a z czasem zaczęli mówić o sobie czarni. Dzisiaj tak naprawdę kreolami określamy osoby, które mają jakiś tam pierwiastek czarnej krwi, a jest to też nadal, znam ludzi, którzy mówią tym francuskim takim starym, jest to kuchnia, muzyka, jazzowe pogrzeby. O tak. To są te klimaty. Z kolei, ale to jest Nowy Orlean. Później mamy wielkie bagna. Bourbon Street, tak to jest ulica słynna. Tak. Mam ambiwalentne uczucie, jeśli chodzi o tą ulicę, bo jest to miejsce, gdzie się po prostu... Niebezpieczny? Nie jest niebezpiecznie. Ale może, dla niektórych może być obrazoburcze. Mnóstwo ludzi pod wpływem różnych rzeczy. Bardzo głośne. Nieznośne czasami. I tak naprawdę wielu mieszkańców Nowego Orleanu odżegnuje się od tej ulicy. Szczególnie w trakcie karnawału, gdzie tak. Jest to święto rodzinne, a do Nowego Orleanu zjeżdża mnóstwo ludzi, którzy przesadzają z różnego typu używkami. Ale po stronie między Nowym Orleanem a resztą Luizjany leży Atchafalaya, czyli największe bagna w USA. I po drugiej stronie tych bagien jest niesamowita kraina, nazywana Akadianą, którą zamieszkują Cajuni. No, o całej historii, skąd oni się tam wzięli, a wzięli się z Nowej Szkocji dzisiejszej, czyli z terytorium dzisiejszej Kanady, a wcześniej przyjechali tam z Francji. Potem ich wygnali Anglicy, pozamykali w więzieniach. Część się osiedliła w angielskich koloniach na zachodnim wybrzeżu USA. Część mieszkała przez kilkadziesiąt lat we Francji, skąd król hiszpański przetransportował ich do Luizjany. I ci ludzie do początku lat XX wieku mówili po francusku, nie uważali się za Amerykanów, mieszkali na bagnach, jedli to, co się da złapać, co fruwało, latało, pełzało. I dopiero tak naprawdę pojawienie się ropy i nafciarzy z Teksasu zaczęło wprowadzać jakąś amerykańskość w tej części Luizjany. Potem, gdy wyjechali na pierwszą, drugą wojnę światową, głównie jako tłumacze, mieli olbrzymie problemy w komunikowaniu się z Amerykanami, bo nie mówili po angielsku. To ta taka amerykanizacja, która następowała na całym kontynencie amerykańskim w wyniku olbrzymiej maszyny propagandowej, która uruchomiona była w trakcie wojen. Głównie druga wojna światowa spowodowała to, że te języki jak niemiecki, który dzieci jeszcze w niektórych Stanach bito po rękach za mówienie po niemiecku, za używanie języka innego niż angielski, więc ta amerykanizacja następowała w wielu miejscach dosyć dawno i tak jak opowiadałem wcześniej, w wielu miejscowościach, jak patrzymy na nagrobki, są niemieckie, irlandzkie, polskie, tak do połowy XX, znaczy do II wojny światowej, tak w wielu miejscach były całe miejscowości, gdzie nie używano angielskiego. I to się... Trudno w to uwierzyć. Tak, no ale tak było. I ten francuski na przykład w Luizjanie jest znany osobom 75 plus i to będzie zaskakujące, najmłodszym. A między nimi jest wielka dziura. Dlaczego najstarsi? Najstarsi znają jeszcze ten francuski XVIII-wieczny. Ten, którym mówiono we Francji w XVIII wieku. Tak. Te młode pokolenie mówi współczesnym francuskim, ponieważ istnieje coś takiego jak kodofil. Kodofil jest to bardzo prężnie, bardzo bogata, działająca, znam wieloletniego prezesa tej organizacji, frankofońska organizacja, która utrzymuje ponad 30 szkół na terenie Luizjany, w których mówi się po francusku. I do tych szkół ludzie bardzo chcą wysyłać swoje dzieci. Są loterie, nie można przyjść i zapłacić, tylko naprawdę czasami trzeba wygrać w loterii, żeby wysłać tam dziecko. I tam lekcje prowadzone są przez native'ów francuskojęzycznych. Dlatego na boisku, w klasie, między dzieciakami funkcjonuje francuski. Ten francuski bardzo wraca. Do tego muzyka cajuńska i zajdeko też po francusku. Bardzo często, po angielsku również. Ale francuski wraca do Luizjany. To jeszcze chciałem zapytać, czy Nowy Orlean przytłacza Mississippi, którą ja kojarzę z powieści, z książek, z prozy Marka Twaina, no i z tej słynnej pieśni Mississippi River, taka była, Robeson śpiewał w Polsce, Bernard Łady, że to bardzo pięknie śpiewał. To jest wielkie miasto, pełne betonu, więc oczywiście no, rzeka jest, ale nie jest jakimś centralnym punktem. Przy francuskiej dzielnicy jest trawniczek, na którym można usiąść i na nią popatrzeć. No ale jeżeli ktoś by chciał tak naprawdę w Mississippi zobaczyć, to musiałby z miasta wypłynąć. W sensie zobaczyć, poczuć przyrodę. O tym myślę. Ale no Crescent City, dlaczego jest tak określany Nowy Orlean? Bo tam właśnie zakręca Mississippi i to wygląda jak księżyc.

swoją drogą. Swoją drogą. Swoją drogą. Co znowu? Jakby to powiedzieć, jest gorzej. Co? To znaczy wcześniej podziałało. Twoje rady. Monika się wściekła, że nie może opuszczać pokoju, więc posprzątała i poszła do szkoły. A Pawełek chyba naprawdę lubi tę Violettę, bo wystrzelił z domu jak kometa. Ale? Ale po szkole wrócili do domu. Głodni. Rany, nie wiedziałem, że zwykłe kotlety to taki wyczyn. Wiedziałaś, że mielone robi się i na patelni, i w piekarniku? Mhm. Obiło mi się o uszy. Trochę mnie to przerosło. Ale już ugasiłem. Co ugasiłeś? Pożar taki jakby. Tylko nie wiedziałem, gdzie jest gaśnica. Pod zlewem, koło śmietnika. Nie można nie zauważyć. No niby tak, ale w szoku wyleciało mi z głowy. Użyłem wody i najpierw trochę buchnęło, więc sufit się osmalił, a potem zalało panele i się trochę wybrzuszyły. Niczego już nie dotykaj. Będę najszybciej, jak się da. Spokojnie, Anka. Tam to już opanowane. Tak jakby. Ale? Ale dzieciaki nam się posklejały. Co? Bo Pawełek miał zrobić taką instalację z patyczków po lodach na plastykę. Ale ten dzieciowy klej strasznie wolno schnie, więc poprosiłem Monikę, żeby mu pomogła pistoletem na gorący klej. Specjalnie schowałam go w garażu. No wiem, ale myślałem, że tak będzie szybciej. Wyszedłem dosłownie na chwilę, ugasić pożar. Wracam, a oni sklejeni. Bardzo się poparzyli? Właściwie wcale, skleili się włosami. Jak? Nie wiem. W każdym razie teraz leżą na podłodze szczepieni głowami i kłócą się przez łzy. Chcesz posłuchać? Nie! Może by tak nożyczkami? Ani mi się waż! Jeżeli oszpecisz nastolatkę, to nie licz na to, że kiedykolwiek ci wybaczy. A jeżeli oszpecisz naszego syna, to ja ci nie wybaczę. No to co mam robić? Niech zostaną na dywanie. Daj im komórki i powiedz, że dziś nie ma limitu. A karmić ich? W sensie, jeżeli te mielone dobrze wyjdą. Nie! Na leżąco mogą się zadławić. A picie podawaj tylko przez słomkę. Okej. Może być kola? Nie, nic gazowanego, nie kiedy leżą. Jeszcze tylko coli w płucach brakowało. Dobrze. Gniewasz się? Tak. Ale wiesz, że to nie moja wina, prawda? Anka! Jestem. Jasne. To czekamy. Anka! Co? Kocham cię. Dobrze. Tak trzymaj. Wystąpili Lucyna Malec, Lidia Sadowa, Magdalena Dymbicka, Sławomir Pacek, Maciej Makowski, Damian Kulec. Scenariusz Adam Wojtyszko, Marcin Grębowicz. Realizacja akustyczna Paweł Szaliński. Piosenkę do muzyki Renaty Baszun zaśpiewał Robert Kowalski. Reżyseria Adam Wojtyszko. Sponsorem audycji był PKN Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. Tak właśnie wygląda prawdziwa miłość i bezgraniczne zaufanie. Uczmy się, proszę Państwa, od naszych bohaterów. A my tymczasem dotarliśmy do końca dzisiejszej audycji. Zapraszam jutro na Wieczór w Trójce, chwilę po 22:00. Krzysztof Sagan i Łukasz Szwed. Kłaniamy się Państwu.